partit de debut començar bé sempre és important, no? Home, importantíssim. No m'ho pensava que seria tan difícil perquè ja has vist el partit, no? Però bueno, 1-0 està bé. S'han fallat dos penals a la primera meitat. S'hagués pogut acabar amb una golejada, amb 2-3-0, però al final s'ha acabat patint. Jo sí, però crec que el resultat havia d'haver sigut com a mínim un 4-1. Perquè hem tingut oportunitats claríssimes i bueno, no els hem fet, els hem fallat. Com has vist l'equip? És el que et pensaves? Has trobat a faltar alguna cosa? No, jo l'he vist molt bé, el que passa que hem patit molt, quan hi ha hagut l'expulsió d'un jugador nostre, quan ja ens havíem quedat en majoria, no? Això ha sigut un handicap important perquè després ho hem acusat molt la segona part, tota la segona part en el segon mig del camp. Josep, d'altra banda, la setmana passada, el dijous, es va jugar un partit a Figueres, organitzat per el seminari de l'Empordà. Quina és la posició de la Jonquera envers aquest partit? Em sembla que no estàs massa satisfet, no? Bueno, mira, a mi el que me va preocupar més és que, bueno, preocupar, me va saber una mica de greu, és que aquest muntatge el varen fer el president del Vilamalla, el president del Llers, el president del Figueres, evidentment, jo mateix, el president de la Jonquera, i va intervindre també la Federació Catalana de Futbol, delegació de Girona. I clar, i ara sembla ser que tot això ho han muntat altra gent que és externa, i a l'Ambliari Empordà, que jo no sé si ha col·laborat o no, però a les reunions i tot això que hem muntat ja el vam fer nosaltres. Llavors, doncs, no entenc. I després una altra cosa, és que a mi em van donar una invitació per anar a la tribuna, i jo vaig trobar amb la sorpresa que quan vaig anar a la tribuna, que hi havia, tot estava reservat, i que nosaltres, per exemple, jo no tenia ni el meu nom i em posaven a baix, i dic, home, per posar-me a baix, doncs m'estimo més anar amb els meus amics que veig el futbol més bé, perquè jo hi anava allà perquè m'ho havien dit, perquè jo francament no necessito anar a la llotja ni a tribuna ni res, jo estic més bé amb els meus amics, m'entens? Per tant, doncs, diríem que no va ser del tot correcte, no? No, jo crec que no. No sé com ho han fet, i bueno, i també ara el que vull mirar és que el que volem mirar, no? És que ara d'alguna manera hem de mirar de passar comptes, de mirar a veure com ha anat la situació econòmica, les entrades, evidentment s'han de descomptar les despeses, i l'altre a veure com ho reparteixen en els damnificats que per al foc, perquè bueno, nosaltres tenim una família de Campmany que se li va cremar la casa, altre al Llers em sembla que també té un altre, i no sé, a veure, jo crec que primer s'hauria d'anar per ajudar en aquesta gent que no tenen casa, que s'ha quedat sense casa, abans d'ajudar, per exemple, a mi, per exemple, o molta gent que s'ha cremat els arbres, oi? Els arbres es tallen i se'n planten d'altres. I ja sé que una casa també, però no és pas igual. Doncs, Josep, de veritat, moltes gràcies, moltes felicitats per la victòria, i esperem, doncs, que n'arribin moltes més. Esperem que sigui així. Moltes gràcies.